İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, İslam dini anlam olarak insanları sağlamlaştıran din, dert, tasa, savaş, zayıflık, manevi hastalık, mutsuzluk ve benzeri şeylerden uzaklaştırıp sağlama, güvenceye alan ilkeler bütünü demektir. Kur'an'da öğretilen İslam dini, gerçekte insanları, toplumları dertten, tasadan, korkudan, mutsuzluktan, kavgadan, savaştan ve benzeri olumsuz şeylerden uzaklaştırır. Kur'an'ın içindeki tüm ilkeler, tamamen insanlığın sağlığına, mutluluğuna, barış içinde yaşamasına yöneliktir. Allah'ın Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed ile gönderdiği dinin adı İslam'dır. İslam dininin tek kaynağı Kur'an'dır. Yeryüzünde Müslüman bilinen kişiler, topluluklar, Kur'an'ın orijinal mesajlarını bırakıp bir takım kişilerin görüş ve anlayışlarını din edindiler. İşte bu nedenle de kendi içlerinde ve Müslüman olmayanlarla olan ilişkilerinde hoş görünmeyecek sorunlar ortaya çıktı. Ve hala da çıkmaya da devam ediyor. Kur'an'ın anlattığı Müslümanlık ise görünenden, özellikle Müslüman olmayanların Müslüman olduğunu iddia edenler üzerinde gördüklerinden çok farklıdır. İşte konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi, Kur'an'ın üzerine yüzyıllardan bu yana atılan toz ve kirlerden temizlenerek, Rabbimizin murad ettiği gibi halis, katışıksız biçimde anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Kardeşim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda sayın konuğumuz bizlere bir sürpriz yaptı. Beyşehir'den Mesut Parla isimli izleyenimizin Kur'an'ın name ile okunması konusundaki sorusunu cevaplarken, Kur'an'ın anlaşılması lüzumundan bahsederek zamanımızdaki Kur'an okuma yarışmalarının anlamsızlığını, yapılacaksa Kur'an yarışmalarının anlam üzerinden olmasını bildirerek kendisinin de böyle bir yarışmayı öncülük edeceğini ifadeyle hepimize bir soru yöneltti. Bu soruya doğru cevap verene de 5.000 lira ödül vereceğini, birden fazla doğru cevap verilirse kura ile bu ödülün verileceğini ilan etti. Ben de bu soruyu kısaca tekrarlamak istiyorum. Kur'an'da 3 yerde Musa Aleyhisselam ile Firavun'un sihirbazları olan bilgin kişiler arasında geçen ikna etme yarışında Musa Aleyhisselam'ın Hakk'ın kelimeleri ile bu bilginleri ikna etmesi üzerine Firavun'un gazaplanarak bu kişilere el ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim tehdidini savurduğunu biliyoruz. Maide suresinin 33. ayetinde Allah'a karşı savaş açanlara karşı Rabbimizin yine aynı emri müminlere verdiğini görüyoruz. O zaman akla ister istemez şöyle bir soru geliyor. Acaba Rabbimiz Firavun'un kanunlarını uygulanmasını mı murat ediyor? Soru bu. Bu konudaki cevaplarınızı bekliyoruz. Yarışma sonucu 30 Haziran 2016 tarihindeki canlı yayınımızda açıklanacaktır. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftadan kalan sorularımızın cevaplandırılması hususunu yine tekrar ediyoruz. Başlayabilir miyiz efendim? Buyurun kardeşim. Şimdi. Efendim geçen haftaki programımızda Anar Rahmanov'un iki sorusunu cevaplamıştınız. Bir tanesi kalmıştı. Onu evet. İfade edeyim. Ashab-ı Uhdud kimlerdir? Ashab-ı Araf kimlerdir? Toplumda bu iki sınıf insan topluluğu yanlış anlaşılmaktadır diyor. Evet. Şimdi çok teşekkür ediyorum değerli kardeşimize. Azerbaycan'dan katkı yapıyorlar. Orada da çok izleniyoruz, çok takip ediliyoruz. Orada da Kur'an'a çok muazzam bir yöneliş var. Evet. Orada yüzlerce insanın hem sivil hem muvazzaf devlet erkanından Kur'an'a çok büyük bir meylin olduğunu gittik, gördük. Gurur duyduk. Allah selamet versin. Şimdi o arkadaşlarımızın da böyle oradan gelen soruları da cevaplayalım. Şimdi aslında Ashab-ı Uhdud, Ashab-ı Araf ileride gelecek ama Ashab-ı Araf direkt Kur'an'la ilgili olduğu için burada cevaplayalım. Şimdi tekrar edeyim, yani değerli izleyicilerimize mümkün olduğu kadar sorularını bize yönelen soruları genelden değil de evet. işlemiş olduğumuz konular var ya, onlardan yaparlarsa tabii. Geçmişte bizim ihmal ettiğimiz, açıklamadığımız eksiklikleri de onların vasıtasıyla gidermiş oluruz. Programlara onların da çok muazzam bir katkısı olur. İnşallah. Özellikle de öyle bekliyoruz. Çünkü insanlık hali programlıyoruz. Bizim düşünmediğimiz bir başka açıyı, görmediğimiz bir başka noktayı izleyicilerimiz görüyor, bize bildiriyor. Şu noktanın da açıklanmasında yarar olurdu falan diyorlar. Öylesi daha iyi olur. Şimdi ileride Ashab-ı Uhdud gelecek, Ashab-ı Araf gelecek ama bunlar birincisi daha önce şöyle söyleyeyim. Hani Tebbet suresindeki işlediğimiz konular vardı. Evet. Ona taalluk ettiğinden dolayı bir tanesi de Kur'an'ın bütünlüğünü de içerisine aldığından dolayı yine bu sorulara da cevap verelim. Doğru, yeni konuları ifade evet. ediyor. Evet. Şimdi Ashab-ı Uhdud ve Ashab-ı Araf, bu sözcükler bir tamlamadır. İsim tamlaması. İki sözcükten oluşuyor her tamlamada olduğu gibi. Birisi Ashab sözcüğü, öteki Uhdud sözcüğü, öteki de Araf sözcüğü. Daha önce Müddessir suresini açıklarken Ashab sözcüğünü açıklamıştım. Evet. Ashab sözcüğü sahip sözcüğünün çoğulu. Sahip sözcüğü veyahut da bunu toplu şey yapacak olursak, çoğul olarak ifade edecek olursak, yedikleri, içtikleri ayrı gitmemek. Sahip sözcüğünün esas anlamı bu. Bunda da ashab dediğimiz zaman yedikleri, içtikleri ayrı gitmeyen topluluk demek. Yani şöyle de açıklayabiliriz, açıklamıştık onu. Her zaman bir arada olmak ve sıkı ilişki içinde bulunmak. Sahibin esas anlamı bu. Hani arkadaş dediğimiz, sahabe dediğimiz şeylikler de buradan gelir. Yani peygamberin sahabesi falan dediğimiz zaman var ya, arkadaşlar. Ashab dediğimiz zaman, ashab-ı kiram dediğimiz zaman saygın ashab ki peygamberle aynı çizgide, peygamberle aynı şeyi yiyip içen ahbapları demek. Bunu daha şey yapacak olursak Türkçedeki Farsçadır orijinalinde yaran sözcüğüyle çevirdik biz hep şeyinde. Ashab-ı Uhdud dediğim zaman Uhdud'un yaranı, Ashab-ı Araf dediğimiz zaman Ashab'ın yaranı, Cennet Ashab'ı dediğimiz Cennet yaranı, Cehennem Ashab'ı dediğimiz zaman Cehennem yaranı. Yaran sözcüğüyle ifade ettik ki yaran sözcüğü Farsçadan Türkçemize geldi. Şu anda da gayet güzel yaşamını sürdürüyor bu sözcük. Evet. Toplumda kullanılıyor. Bu sözcüğün anlamı daha net şey yapacak olursak, bir amaç çevresinde toplanmış veya aynı amacı güttükleri için bir araya gelmiş olanların tümü. Evet. Şimdi bunu Türkçe'de de ne diyelim, bunu nerede şey yapalım? Bir dernek kurulmuş dine, imana hizmet etme için Ashabuddin. Ashabul hizmet falan diyebiliriz. Veyahut da şimdi daha bir güncel şeylerle yapacak olursak hani bir futbol takımının taraftarlarını da işte falan takımın ashabı, filan takımın ashabı falan gibicesine de aynı öyle evet. O taraftarlara da böyle diyebiliriz. Şimdi Kur'an'ımızda Ashab-ı Uhdud geçer. Orada o ayetlerde Uhdud'un, önce Uhdud'un da anlamını şey anlatayım. Uhdud tutuşturulmuş ateş. Anlamı. Alev. Anlamında ateş. Evet. Şiddetle tutuşturulmuş ateş demek Uhdud. Ashabı demek de bunu yakanlar diyelim. Yakanlar. Hatta bir anlamda da bunun yakılanlar da denebileceği. Yani öyle bir şey var ki ayette şöyle anlatayım. Mülk suresinde geçer bu biliyorsunuz. Mülk suresinde miydi? He. Uhdud'un yani şiddetli tutuşturulmuş ateşin ashabı öldürüldü. Yok edildi. Hani Tebbet suresiyle bir irtibat kuracağız dedim ya. Doğru. Hani onlar onun üzerine oturmuşlar ve inananlara yaptıklarına tanık idiler. Müminleri cezalandırmaların sebebi de onların yalnız çok güçlü, övgüye layık, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin olan ve her şeye tanık olan Allah'a inanmalarından başka bir şey değildi. Sırf inandıklarından dolayı. Şimdi bir grup insan, öyle diyelim, saf müminleri, tevhid inancını yaşayanları, Allah'ın indirdiği dinden başka bir din tanımayız diyenleri baskıya almışlar, hendeklere doldurmuşlar ve hendeklere artık petrol, ham petrol tarzında falan şeyler salmışlar ve müminleri orada sadece ehli tevhid oldukları için bunları yakmışlar. Evet. İşte bu kesime, yakan kesime Ashab-ı Uhdud deniyor. Yani Alevli Ataş'ın ashabı, yani diğer bir tabirle de böyle saf müminleri yakmak için el birliği, iş birliği yapmış topluluk. Evet. Tarihte böyle bir şeyde vuku bulmuş. Bulmuş ki. Şimdi bazı anlayışta da yani o ateşin içinde yakılanlar, hendeklerde ateşlerin içerisinde yakılanlar Ashab-ı Uhdud dendiği de o da söylenebilir. İddia edilebilir de. Fakat 6. ve 7. ayette Ashab-ı Uhdud'a giden zamir hani onlar onun üzerine oturmuşlar ve inananlara yaptıklarına tanık idiler dendiğine göre bunu yapanlar. Tam tanık. Zamir oraya gidiyor. Zamir onlara gidiyor. Tamam. Şimdi bu da Kur'an'ın ilk indiği dönem Mekki ayetlerin ilklerindendir. Bu Ashab-ı Uhdud'un konu edildiği ayetler var ya, oradadır. Orada yerinde bunu daha iyi şey yapacağız ama bunun Kur'an'da yer almasının sebebi Mekke toplumunun bu topluma karşı, bu olaya karşı geçmişten bilgilerinin varlığı söz konusu. Biliyorlar o konuyu. Şimdi bilmeseler Kur'an'da yer almazdı. Tabii. Hani Fil suresinde diyor ki hani elem tera keyfe feale rabbuke ve ashabil fil. Görmedin mi ashab-ı fil'e Rabbin ne yaptı dediği zaman ashab-ı fil olayını biliyorlardı. Hatta onu yaşayanlardan da bazıları hayattaydı. Görenler vardı. Görenler vardı bu olayları. Evet. Yani evet, bilenler vardı. Bunda da konu edildiğine göre bu Ashab-ı Uhdud'la ilgili o günkü Arapların kesin bir bilgisi vardı. Şimdi bize gelen tam net olmasa da tarihi şeyler de bu Ad, Semud kavmini bildikleri gibi Uhdud halkından da haberdar oldular. Bunun nerede olduğu değişik şeylerle, hani bize net gelmiyor ya bunlar. Tabii. Net olmamakla birlikte Yemen, Necran, Irak, Şam, Habeş, Mecusi veya Yahudi krallarından biri tarafından meydana gelmiş bu. Zaten Kur'an da bu olayı yani yer zaman vermeden tabii naklediyor. Olay olarak söylüyor. Şimdi nakillere göre bu Irak'ta bir kral tarafından uygulanmıştı. Birine göre Yemen'de uygulanmıştı gibi. Hı. Bize değişik şeyler de geliyor. Hatta bunun hepsinde de olabiliyor. Bu da olabilir. Tamam. Çünkü gerçek, hakiki müminler, ehli tevhid, atalar dinine karşı çıkmış, şirke karşı çıkmış müminler her zaman için çile çekecekler, tamam mı? Evet. Aynı olayları maruz kalabilecekler. Hepsini yaşayacaklar. Nitekim, yani şimdi şöyle anlayalım. Şeye baktığımız zaman, bu ayetlerin indiği döneme baktığımız zaman, Mekke döneminde. Mekke dönemine baktığımız zaman, o gün de Resulullah'ın çevresinde imana gelmiş, Müslüman olmuş, ehli tevhid olmuş, şirki terk etmiş insanların birçoğu, evet, aynı Ashab-ı Uhdud'daki yaşanan olayları onlar da yaşadı. Ama ateşe atılmadılar ama evet, mesela Yasir ailesini hani bir düşünelim yani. Ya. Şimdi onu, eşi Sümeyye'yi düşünelim. Evet. Mesela Ebu Cehiller, Ebu Leheb'ler tarafından ya, değil mi? Evet. Bunlar deveye iki ayağından bağlanıp iki deveye böyle parçalatmak suretiyle Fecik, ellerindeki koskoca mızrakla hamile eşinin karnına böyle mızraklar sokulmak suretiyle, evet, vesaire. Yani şimdi bunlar ilk dönem Müslümanlar da mesela yine Bilal-i Habeşi'nin hani göğsünü çöle yatırılıp göğsüne hani taşlar bastırılması, sıcakta öyle sıcakta böyle şey yapılması falan tarzında aynı eziyet tipleri, evet, hep söz konusu. Şimdi zaten Kur'an'da bunu bakacağız. Yani ehli kitaptan, müşriklerden, müminlerin yani ehli tevhidin eziyet göreceği, evet, işkenceler çekeceği peşinen bildirilmiş. Evet. Bu da işte Ashab-ı Uhdud'da zamanında bu çileyi çekmiş. Örnek olarak. Evet. Ashab-ı Uhdud'da çektirilmiş. Hmm. Çekmiş veyahut da çektirtilmiş. Ama biz çektiren demiş. Yani o dönemde de müminler tek, bak şimdi çok önemli yani, müminleri cezalandırmalarının sebebi. Bakın sebep şimdi bu. Sebebim. Şimdi bir insana neden ceza verilir? Neden eziyet edilir? Suçtan. Hırsız olur, uğursuz olur, namussuz tabii olur vesaire falan gibi ceza verilir değil mi? Suç işlerse ama olur. Bunlarınki öyle değil bak. Onların yalnız çok güçlü, övgüye layık, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin olan ve her şeye tanık olan Allah'a inanmalarından başka bir şey değildi. Sırf inançlarından ötürü. Sırf inançlarından ötürü bu cezaya evet, maruz bırakılmışlar. Evet. Bunun anlamı şu, burada tek bir mesaj da şey yapalım, yani onu da bildireyim. Elinde Kur'an, atalar dinini reddeden, evet, şirke baş kaldırmış Müslümanlar da her zaman için bu tip muameleye maruz kalacaklarını, işkence çekeceklerini, eziyet göreceklerini, hatta yeri geliyor ileride başka ayetlerde de yer alacak, yurtlarından sürülmeyi göze almalıdırlar. Tabii, tamam, doğru. Evet. İman kolay bir şey değil tabii. Evet. Şimdi bunu bu şeyde onun yerinde izah edeceğim de yani Kutile Ashab-ı Uhdud dediği zaman ona lanet olsun, o kahrolsun, mahvolsun falan filan gibi İbn Abbas rivayetiyle literatürümüze girmiş bir beddua tarzı var da bunu Tebbet'te de açıkladım ya, Cenab-ı Hak'tan böyle bir şeyin beddua tarzı bir şeyin varlığı şey söz konusu olmaz. Ve olmamalı. Yani bu cezasını ayrıca verecek. Onun için burada tabii kahrolsun, mahvolsun falan diye değil de tabii mahvoldu gitti. Karakterize hani Tebbet Ebu Leheb nasıl kahrolduysa, heh, o nasıl mahvolduysa mallıyla, mülküyle, çevresiyle bu tip adamlar da yine evet, orada Cenab-ı Hak belalarını buldular. Onlar da tabii mahvoldular diye şey yapıyor. Ashab-ı Uhdud müminleri öyle tabir edelim şimdi, o gün eskiden, bugün de eziyete sokan kesim. karakterize ediyor orada, tamam, değil mi efendim? Onu o biz tip burada edilenler değil de edenler olarak burada açıklıyoruz. Toplumda bu iki sınıf insan topluluğu yanlış anlaşılmakta diyor, tamam mı? Hmm. Bizim kanaatimize göre 6 ile 7. ayetlerin delaletiyle atanlara ashab-ı hudud diyoruz. Evet. Atılanlara değil. Bu Mülk suresinde miydi efendim? Evet. Mülk'te değil mi? Rüştü mü Şems'te mi? Bunu bakıversen istersen. Tam onu sonra bakarsın. Ben onu yanlışla ben şey yapabilirim. Deyince, tamam, sen şimdi bakma. Bakıver. İkinci sorusunu geçerken. İkinci sorusuna şey yapalım. İkincisi ashab-ı Araf. Evet. Şimdi ashab-ı Araf da zaten şimdi milletin şeyinde hakikaten de çok yanlış yapılan, bilinen bir şey. Şimdi ashab-ı Araf'la ilgili bir inanışlar var. Evet. Yanlış inanışlar. Şimdi biliyorsunuz ashab-ı Araf, Araf suresinde geçen bir ifadeler vardır. Şimdi orada ashab-ı Araf'la ilgili şöyle derler, bak. Araf, Sırat Köprüsü'nün üstündeki yüksekçe bir yerdir, burçtur. Araf, cennetle cehennem arasında Uhud Dağı'na benzer bir mevkidir. Araf, cennetle cehennemi birbirinden ayıran bölgedeki surun yüksek bir yeridir. Araf'ı böyle tarif ederler. Şimdi. Evet. Şimdi bu defa ashab-ı Araf'ı da şöyle tarif ederler. İyi ve kötü amelleri eşit olan müminlerdir. Bunlar cennete hemen konulmayıp ikisi arasında, yani Araf'ta, ara bölgede bir müddet bekletilip sonra cennete konulacaktır. Bu şekilde anlaşmışlar. Şimdi anlaşılmış. Böyle evet. Yanlış bunlar. Bak şimdi evet. Biz böyle telaffuz ettik de bizi söyler sanmasınlar. Yani bunlar yanlış inanç olan. He. Yine meleklerdir ashab-ı Araf. Müminleri ve kafirleri yüzlerinden tanırlar diye de şey yapmışlar. Yine peygamberler, şehitler, yüksek şahsiyetli alimlerdir demişler. Bu da bir izah. Ashab-ı Araf cennet ve cehenneme girmeyi gerektirecek durumda olmayan kimselerdir ki bunlar peygamberlerden haberi olmayanlar, kafir ana babanın küçükken ölmüş çocukları, veled-i zinalar, zinadan doğan çocuklar ve delilerdir gibi bunlarla ilgili açıklamalar yapılmış. Ve şimdi çoğu klasik kaynakların çoğunda da aynen bunlar yer alır kardeşim. Tamam mı? Evet, evet. Ama bunların hepsi saçma şeylerdir. Evet. Ya bak bunu saçma şeylerdir. Bu saçmalığın sebeplerinin başında ne gelir biliyor musun? Mushafımızın, Kur'an'ımızın nüzula göre düzenlenmeyişi gelir. Onu oradan, da peşin peşin söyleyeyim. Oradan kaynaklanır. Oradan yani. Kaynaklanır. Evet. Bak bunun sebebi de odur. Şimdi neden odur biliyor musun? Şimdi nüzula göre Araf suresinden evvel Mürselat suresi vardır. Mürselat, evet. Mürselat suresine Cenab-ı Hak vel mürselatu urfendir. Urf, evet. Urf normal olarak horoz ibi veyahut da tepe tümsek demektir. Evet. Öbek demektir. Yani öbek, Türkçesi urf. Tam öbek demektir. Tamam mı? Bizim Türkçe'ye bu böyle öbek derdir. Evet. Bunu yeri geldiği zaman uzunca açacağım ama. Mürselat suresi. Şimdi, evet. Şimdi Araf suresi, Mürselat suresi. Evet. Mürselat suresinde urfende geçer. Urf halinde. Öbek öbek gönderilen Kur'an ayetlerine andolsun. Kanıt onlar kanıt olacak, gösterilecek orada. Şimdi urfen dediğine urf tekili demek. Urf öbek demek. Hemen arkasından inen sure Araf suresinde de ashab-ı Araf bu geçecek. Bunun çoğuludur öbekler demek. Arka arkaya gelirse anlaşılır. Şimdi Mürselat suresinde vel mürselatu urfen dediğin zaman urfen gönderilen Kur'an ayetleriydi. Öbek öbek ölen Kur'an ayetleriydi. Ashab-ı Araf dediğiniz zaman da bu defa ne yapacak? Kur'an öbeklerini bilen adamlar demek. Evet. Necim necim gelen Kur'an. Ha necim demek işte öbek deyince. Ha, öbek. Öbek evet. Necim demek yani. Kur'an bir defa da gelen Kur'an öbeğine necim diyoruz. Evet, tamam mı? Evet. Urf necmin bir başka adı. Tabii. Yani öyle anlatayım. Öyle. Bu defa urfen gelmiş Kur'an bölümlerini bilen adamlar demek. Ashab-ı Araf'ın anlamı evet. Da budur. Evet. Bak Ashab-ı Araf'ın anlamı da bu şekilde. Tamam. Kur'an öbek öbek gelmiş Kur'an öbeklerini bilen adamlar demek. Evet. Ha, bunlar Araf suresinde konu edilirken bunlarla ilgili güzel anlatımlar var. Bu adamlar Ashab-ı Araf dediğimiz Kur'an'ı tanıyan bilen adamlar, Kur'an bilgisiyle bilgilenmiş adamlar topluma bakarlar. toplumdaki birisinin yaşantısına şöyle bir göz atarlar. Derler ki bu adam bu inancıyla, bu ameliyle cennetlik bir adam. Bilir. Bilir, tahmin eder diyelim. Evet. Bilir. Tabii, neden? Bilir. Ha. Hani Arif. Bu şey mihenk taşı var ya. Ha, mihenk taşı. Kuyucular. Onu Allah vermiş eline, Kur'an elinde. Ölçüsü o. Ölçüsü o. O ölçü bu kıstasa göre var ya bu adam bu yaşantısıyla cennete gider. Evet. Bunu devam ettirirse, böyle ölürse, böyle cennete gider. Ötekine bakar. Bu adam da bu küfrüyle, bu fiskiyle, bu günahıyla, bu şeyle böyle giderse, bu da cehennemi boylardır. Boylar. Ölçüyü nereden alır? Kur'an'dan. Araf'tan alır, Araf'tan. Araf, Kur'an öbekleri. Öbeklerinden. Kur'an ayetlerinde verilmiş ölçülere, mihenk taşına bir bakar. Ha bu saf altın der, bu da kalf altın der. Ölçü yani olay bu kadar basit yani. Evet, yani. Kur'an ayetleri. Ashab-ı Araf dediğimiz zaman da Kur'an bilginleri demek. Tamam. Kur'an eline Kur'an'ı aldığı zaman kimin cennetlik, kimin cehennemlik. Bu gelecek demek değil, onu şarta bağlayacak. Bu iman ve ameli koruduğu müddetçe cennetlik adamdır. Bu küfür, fısk, günah vesaire onları da böyle devam etti biliyor musun? Cennet boylar. Kur'an'a bir bakar, o cennetlik adam, bu cehennemlik adam, bilebilen adam demektir. Evet. Ashab-ı Araf bunu bilebilen adamlar demektir. Araf suresinde de bunun gayet güzel detayı vardır. Açıklanır. Orada paragrafta ayetlerde böyle şey, hatta şöyledir yani henüz Gelmemiş, yaşanmamış, cennete bekliyor da girmemiş adamları bilirler diye şey yapar. Evet. Ha, dünyadayken bilirler yani. Evet. O adam gidecek diye. Ashab-ı Araf da bu demektir. Öz olarak bunu da burada belirtmiş olayım. Sağ olun efendim. Bunun demek da bu detayını sonra şey yaparız. İnzal suresine göre şey yapılsa daha kolay anlaşılacaktı. İnzal'da kardeşim sonra. İşte Cenab-ı Hak vel mürselatu urfen diyor. Bitti. Urfu tekil olarak veriyor. Tabii, tamam mı? Tabii. Arkasındaki çoğul. Gelen şeylerde de araf diyor. Bitti. Onu çoğullaştırıyor. İrtibat kurarsın. Yani. Ama tutarsın da 7. sırada Musaf'ın başında Araf'ı okursan da ta Kur'an'ın bilmem neresinde de irtibat kuramazsın ki. Selatü Urfen şey yapalım. İrtibat mirtibat kuramazsın yani. Doğru. Tamam. Evet. Tamam, bunun vebali de Musaf'ı bu şekilde maalesef tertip eden heriflerin üzerindedir. Maalesef, tamam. Maalesef. Öyle. Efendim bir kısa ara verelim programımıza. Ondan sonra devam edelim sorularımıza. Teşekkür şey ederiz. Evet. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Sizlerden gelen soruların cevaplanmasına devam ediyoruz yine. Efendim Kadir Bener isimli izleyenimizin bir sorusu var. Kur'an Aramice mi yazıldı? İlk Kur'an nüshalarının 14 harfli yazıldığı doğru mu? Evet. İlk Kur'an nüshalarını neden kimse okuyamıyor? Sonradan eklenen noktalamalarla ayetlerin anlamları sınırlandırılmış veya değiştirilmiş olabilir mi diyor efendim. Kadir evet, Bener. Şimdi arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Bu aslında bize sorulacak şey, bu ansiklopedik bir bilgi kaynağı Aramice konusu. Şimdi bildiğimiz gibi her millet, her şey kendi ilk yazının icadından bu yana yazılar geliştirilerek geldi. Tabii. Şimdi Kur'an Aramice mi yazıldı? Kur'an Aramice inmedi ki Aramice yazılsın evet diyelim. Mantıklı. Yani birinci misal. Kur'an Arabiyen indi. Ala lisanun nebi indi. İki şey söylüyorum. Resulü Kur'an ayetlerine ile baktığımız zaman bir Arabiyen ifadesiyle bir de ala lisaniktir. Senin dilin üzerinedir. Peygamberin anladım dili üzerine. Şimdi peygamberin dili Aramice olsa Aramice deriz. Tabii. Ama hem peygamberin dili hem Arapça hem de Kur'an'ın ayetlerinde de Arabiyen, Arapça olduğu da ikinci bir şey olarak ifade edilir. Şimdi mesela şöyle anlatayım. Ben burada bu ifadelerin geçtiği ayetleri liste vereyim. Rahat 37, Ahkaf 12, Taha 113, Meryem 97, Duhan 58, Şura 7, Nahl 103, Şuara 195, Fussilet 3 ve 43, Yusuf 2, Zümer 28. Buralarda Kur'an'ın peygamberin diline göre Arabi üzerine yani. Ve Arapça olduğu açık dair açık şey var. Ediliyor. Ama yazılar dediğim gibi şimdi Arapların kadim zamandan beri kendilerine göre bir şeyleri yok. Hmm, kültürleri. Onlar da bugünkü Arapça harfleri başkalarından öğrendiler. Öğrendiler. Mesela şimdi deriz ki dünyada ilk işte bilmem Sümerler'de çivi yazısı icat edildi. Sonradan şeye şöyle Mısır'da da hieroglif yazısı vardı. Sonra bakıyorsunuz o dönemde Hititler yazıyı kimden aldı? Hem ondan aldı, hem ondan aldı falan gibi. Kendine göre bir yazı. Şimdi geçirdi. Arap alfabesinde geçmişte şöyle İbrani kökenli, Süryani kökenli, Arabi kökenli harflerden geldiğini biliyoruz. Hatta Aramice'nin de 3-4 koldan geldiğini de biliyoruz. Tek şey değil. Aramice dediğimiz zaman yani bu Filistin yöresinde, bugünkü Suriye yöresinde hala kullanılabilen böyle bakayası kalan yani kırıntıları kalmış bir dil var, harf şey var. Sağ olsun bu konularla ilgili yani onları da bilebilirsek oradan gelme noktalarını evet. Onlardan Arapçalaşma sözcükleri falan bilebilirsek bazı sözcükleri daha iyi anlamamıza yararlı olabilir. Tabii. Bu nedenle de kendisine buradan şükranlarını sunacağım. Ege Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hüseyin Görgülü hocamız var. Hı. Bu konuda çok hassas, çok çalışıyor. Devletten bütçe alamıyor. Yani bu İbranice ve Aramice'yi öğrenmek için şey yapamıyor. Kendi imkanlarıyla oralara burs verip oradan din adına daha bir gerçeği öğrenmek için öğrenci asistan yolluyor. Araştırma görevlisi yapıyor. Orada da araştırma yaptırtıyor. Tebrik etmek yani çok, lazım. Yani tebrik takdire şayan böyle hocalarımızın şeyi var. Evet. Şimdi arkadaşlar Aramice şeyden bulabilirler. Bu çalışmalarda. Oradan değil yani. Normal olarak ansiklopedik bilgilerle Aramice nedir, nereden gelmiş, ne olmuş bulabilirler. Tabii. O ayrı. Şimdi Arap alfabesinin 15 harfmiş de hani sonradan hani bu şekilde çoğaltılmış noktasına gelince. Ha. Bu doğru. Şimdi nasıl doğru? Şimdi Araplarda ilk yazı başladığı zaman herkes Arapçayı okuyacak bir durumda değildi. Tabii. Adamlar göçebe, bedevi, şehir hayatı, yazı, çizi vesaire falan filan gibi şeydi. Yazıya da adamın yaşantılarında ihtiyaç yoktu. Yoktu. İhtiyaç yoktu. Evet. Ama ihtiyaçsız bir adam yani bunu öğrenmiş adam da yani bunu bilen adam da kendisini yetiştiriyor bunu okur gider. Ha, o şekilde. Şimdi evet. Okur gider. Tabii. Şimdi nasıl okur gider? Şimdi mesela şöyle diyeyim. Arap harflerine bakıp şey yaptığımız zaman mesela şeyleri Arap harflerle yazdığımız zaman sözcükleri birbirine karışma ihtimali vardır. Ama sözcüğün siyah ve sibakından cümle içerisinde kurarken orada onun hangisine geldiğini sen seçersin. Mesela Arap harfleriyle bir kel yazsak, bir de kül yazsak. İkisi de aynı şey olur. İkisi de aynı olur. Yani kül evet. Dediğim ateş külü var tabii, ya. Tabii. Cümle içerisinde kel miydi, kül müydü bunu normal tek başına yazarsan. Ha. Mesela bana o K ile L getirdiğin zaman, bununla ne okursan dediğin zaman ben ona kilde okurum, külde okurum. Tamam mı? Tabii kelde. Kelde okurum. Hepsi okunabilir. Ama bir cümle içerisinde falan adamın başı keldi gibi bir şey olacak olursa onun başı kildi de okumam, onun başını küldü de okumam yani. Bu akış içerisinde onun hani kel olduğunu misal olur da ateş şey konusu varsa kül anlarsınız değil mi? Böyle mesela. Ateşle başlayan bir cümle olsa onu kül olarak okurum. Doğru. Tamam bir toprak cinsi olsa kil olarak okurum mesela. Gibi. Evet. Şimdi bu şeyler de ilk Arap alfabesinde B harfi, T harfi, S harfi, Y harfi, N harfi bak kaç tane harf. Beş. Hepsi şöyle bir yarım U dediğimiz şey var ya böyle onun çanak gibi. Tarzında. Tabii. Öyle bir işaretle gösteriliyordu. Hı. Okuyan adamlar da bunu söz akışı içerisinde B mi okuyacaklar, T mi okuyacaklar, S mi okuyacaklar, Y mi okuyacaklar, N mi okuyacaklar? Tecrübe onun eyle. Gelişine göre, evet. Söz akışına, bilgi düzeyine göre bunu okuyup gidiyorlardı. Evet. Sonradan artık Kur'an oku diyor, okunması lazım. Tabii. Okumak gerekliliği okuyanlar çoğalınca bu defa Okuyucu kalitesi de azalınca, evet. Bak okuyan çoğaldı ama kalite azalınca, bu defa bu harflerde hani bir geliştirme. Dediler ki bir nokta koyarak bıçağın altına bir koyalım, bunu B olarak okuyalım. Üstüne koyalım ne olsun, altına koyalım S olsun, T olsun falan gibicesine harfleri geliştirdiler. Evet. Aynı bizim şeyi düşünün ki şimdi burada. S, mesela S şeyi düşünün, U, U'yu düşünün. Değil mi? O, Ö düşünün. Evet. I, İ düşünün. Aynısı. Mesela bunlar da birer noktayla biz harfleri hani değiştirdik, ettik. Doğru. Evet. Şimdi Kur'an, özetleyecek olursak bu şeyler, bunlar böyle şey yaptığı zaman anlam değişikliği şu bu falan filan böyle bazı şeyler de oldu mu? Oldu. Ama bunlar tüm bilginler tarafından hani kıraat farklılıkları dediğimiz nesneyle bunlar oldu. Mesela ha, hı sözlerinde falan hani bu farklılıklar oldu. Ona göre anlamlandırma, buna göre anlamlandırma. Ama ehli ilim bunun üzerine durduğu zaman konu akışı içerisinde, Kur'an bütünlüğü içerisinde bu okumanın hangisinin doğru olduğu noktasında da kararını verdi. Yani bu konu, yani tutup da böyle sosyal medya hesaplarından falan günlük ortalık bulandırma şeyine yok. Geçmişte bunlar var ya, hallaç pamuğu gibi atılmış konulardır. Yani eskiden epey olmuş bu konular. Yani bunlar uyumuş kalmış veyahut da senin benim veyahut da ötekinin berekenin yeni attığı çıkartmış bir olay falan filan değil yani. Eskiden. Bunlar geçmişte de bu Kur'an noktalama işareti, tartışmalar, harekeleme işaretleri olduğu dönemde de binlerce, on binlerce bilgin tarafından bunlar, inanır mısınız, hallaç pamuğu gibi atılmış konulardır. Hep tartışılmış. Her ayet, her kelime, anlatabildim mi? Bunlar hep tartışılmıştır, görüşülmüştür. Bunun farklı, o da oluyor, bu da oluyor dediği zaman buna o zaman bir kıraat farklılığı getirelim demişlerdir. Bunun ilmi doğmuştur. Müslümanlar bu kıraat konuyla ilgili kitaplar yazmışlardır. Kıraat ilmi diye, tamam mı? Vücuh ilmi diye. Bunlar hep ortaya doğmuştur. İşte Kur'an, özetleyecek olursak, yazısı da Arapçadır, inişi de Arapçadır. Onu bilmeyeceğiz. Hatta burada şuna değineyim yani. Şimdi burada esas yine böyle hani geçen programdaki yarışma tarzı falan bir şey söyleyeyim. Şimdi genel bir şey vardır Müslümanlar arasında, övünerek de böyle şey yapılır. Özellikle bu sözcük bizim Türkiye kesimine, Osmanlı kesimine aittir. Kur'an Mekke'de indi, Mısır'da okundu, çok söyleniyor. İstanbul'da yazıldı. Evet, çok enteresan. Bak, söyleniyor çok. Orada. Peki yani, nerede yaşandı? Ya, hiç bunu soran yok. Kur'an nerede yaşandı? Bununla ilgili de bir yarışma açalım, değil mi yani? Güzel bir şey. Kur'an'ın yaşandığı bir ülkeyi, bir şehri, bir kenti gösterelim. Göstersinler de ona da ödül verelim yani. Madem Allah en üstün sizsiniz diyor. Tamam, tamam işte. Bak nerede? Şimdi güzel yazılmasıyla ilgili. Kur'an Mekke'de indi, tamam. Güzel. Mısır'da da okundu. Bin bir vecihle, tamam mı? Evet. Hatta radyolar bakalım falan, böyle televizyon yokken herkes kısa dalgadan Mısır'dan, Kahire'den Kur'an sesi dinlemek için ben şey yapardı. Ben bulurdum böyle ufak bir herkes radyoda yapardı canım işte. Evet. Onu şey yapardı. Çok güzel okunurdu. Orada, yani orada okunur, onu dinlerdi. Oradan okumak şeyleri oradandı. Türkiye'de de işte biliyorsunuz camilerde şurada burada hat sanatı geliştirilmiş ve hat sanatının geliştirilmesini, Kur'an ayetlerinin böyle levha levha, resim resim yapılıp şey yapılmasını Kur'an'a saygı olarak. Ya Kur'an bunun için inmedi yani, ki ya. Kur'an yaşansın diye, okunsun, anlaşılsın, yaşansın diye indi. Bunlar hepsi Kur'an'a ihanet. Maalesef. Maalesef. Yani bunu söyleyeyim. Keşke, bak açık söylüyorum yani. Keşke Kur'an ayetlerini öyle şey yapacaklarına, yani serhala yapıp milleti aldatacaklarına vallahi billahi çıplak kadın resmi yapsalardı bin kat daha iyi. Mesela yani benzetmek gibi olmasın. Daha iyiydi. Evet. Daha iyiydi ya. Daha namuslu, daha şerefli bir işti ya. Dürüst olurdu çoğunlukla. Tamam. Evet. Bunu da burada şey yapayım. Onun için Kur'an Arapça indi. Arapça yazıldı. Resulullah yazdırdı, yazdı. O kadar. Tamam. Bu kadar basit. Onun şeyi yani de bu kadar kardeşim. Fazla şeye tamam gerek yok yani. Böyle. Çok teşekkür şimdi ederiz efendim. Şimdi diğer harekeleme noktası. Ne zaman oldu, ne oldu falan bunlar. Bunlar ansiklopedik bilgi. Tarih kitaplarında, ansiklopedik kitaplarında hepsi var. Tabii. Biz burada sadece özünü, bu kadar bu kadarını söyleyelim bu arkadaşımıza da. Bunu da yetiştirdik. Bu noktalamaları zaten bir ara programlarda bahsetmiştik. Bahsettik. Yeri geldikse, özellikle tabii, bazı sözcükler geldikse değineceğiz. Gene değinilebilir. Yani bu şeyle ilgili, noktalama noktasıyla ilgili tabii, farklılıkları, başkalarının daha önce hani hallaç pamuğu gibi atıldı da şöyle farklılıklar okunlu falan dediğimiz şeyler vardı ya. Evet. Onunla olduğu gibi şöyle hani bunu mesela şöyle anlatayım. Burada da şey yapayım. Bir örnek vereyim. Hani bir programda da söyledim. Ashab-ı fil. Yine ashabla ilgili. Bundan evvelki. Evet. Ashab-ı fil. Fil diye okuyacak olursan kıraatta evet, baktım bildiğin fil hayvanı olur. Evet. Ashab-ı fil dediğin zaman o fil ordusuyla ordusunda fil bulunduran kesim kesin akla gelir. Ama aynı şeyi ashab-ı feil diye okuyabilirsin. Ashab-ı feil dediğin zaman aptallar demek, aptallar, ahmaklar demek, tamam mı? Evet. Kur'an her ikisine de uygun. Hatta bana sorarsan hangisini tercih edelim desin, feil daha tercihlidir. Yani Mekkelileri, Kur'an'a karşı çıkanları, peygambere karşı çıkanları Cenab-ı Hak aptallar grubu diyor. Evet. Tamam mı? Ahmaklar çok da tutuyor grubu yani. Diyor. Ha, tamam. Tutuyor yani aslında. Tamam. Tutar da gerçekle de bağdaşır yani. Öyle, gerçek bağdaşıyor. Ha. Bunu 100. yayında, canlı yayında orada açıklamıştım yani herhalde, değil onu mi? Orada açıklamıştım. Çok güzel olmuştu. Ha işte bu tip şeyler olabilir. Bak bir şey fark etmiyor bak. Evet, bir aynı yazı, tamam mı? Feil ha, dokunuyor, fiil de fiil dokunuyor. Doğru. Evet. Çok teşekkür ederiz. Buyurun bundan sonra. Efendim Ertuğrul Güler Beyefendi'nin şeysi var. Sizlere selamından sonra. Evet. Namazla ilgili videolarınızı izledim. Anladığım kadarıyla namazı dua olarak tanımlıyor ve bunun herhangi bir vaktinin, rekat sayısının, abdest almanın gereksiz olduğunu iddia ediyor kendileri. Evet. Ancak Nisa 101. ayetinde savaş durumunda namazın kısaltılabileceği ve bunun nasıl olacağını anlatıyor. Buna göre peygamber namaza duracak ve arkasında bir bölük gelip namazını kılacak. Onlar bir rekat kıldıktan sonra diğer bölük gelip namazını kılacaktır. Namazda rekat sayısı yoksa bu neyin kısaltılmasıdır demiş efendim. Bu konuyu daha evvel de bir evet. Şimdi bunu buyurun, biz birkaç defa değindik. Yani açıkladık da aslında çok açıkladık da. Evet. Ama şimdi bu konuyla ilgili evet, yani biz bu konuları açıkladığımız zaman, paylaştığımız zaman yani %100 karşımızda bir kitle vardı. Şimdi bunlar eridi %5'e %3'e kadar düştü ama evet, hiçbir şey bulamıyorlar. Yani bu salat konusuyla ilgili dönüyorlar, geliyorlar. İşte Nisa 101-103. Pasajda hı, namazın kısaltılması diye tabir ediyorlar ki orada Allah seferde salatın kısalmasında sizin salat için mi? Sorun yoktur tabii, şeyi vardır. Bunu namaz kısaltması olarak hani evet, algılama yönüne gidiyorlar. Aslında biz bunu İslam dininin temel direkleri kitabımızda da hı, bunu salatın önemi boyutunda da anlattık. Tabii ki. Şimdi adamlar diyor ki cephede işte peygamber bu namazdır, buradaki namazdır. Bak her taraftaki tamam senin dediğin gibi ama zihinsel aydınlanmadır, mali yönden destektir ama bu Nisa'daki, bu pasajdaki şey namazdır. Evet. Ya sözün anlamında namaz yok, yok zaten. Ki. Orijinal anlamında yok evet, yani. Namaz ayrı ayetlerde. Evet. O ayrı. Tabii o ki, duanın duadır, tasarrulusu namaz. Tabii. O ayrı. Ama burada adam tutuyor ki işte cephede orada sevdiği de yanlış anlıyor. Bir de o var. He. Sevdiği doğru anlasalar var ya sorun olmayacak. Olmayacak. Sevdiği de yere kapanmak olur. Bir orada o birinci grup secde ettikleri zaman diyor ya onu yere kapanma secde zannediyorlar. Önce secdeyi de bir öğrenseler salatla birlikte evet, bu olmayacak. Secde teslimiyet demektir. Hadi. Boyun eğiş demektir. Artık kanaat getirmiş, tamam mı? İkna olmak demektir secde. İkna olmak. Ha, ikna evet, olmak demektir. Öyleyse ben bu arkadaşa cephede salat nasıl kısaltılır? Onu anlatalım. Cephede salat nasıl yapılır ve nasıl kısaltılır? Doğru. Onu anlatayım. Orijinali bu zaten yani 101. Onu da şey yapayım. Tabii. Şimdi bir defa bu arkadaşlar iyi bilecekler. Cenab-ı Hak Nisa suresinden daha önceki şeylerde Bakara 239-240'da salatları ve özellikle de salat-ı vuslanın muhafaza edilmesini, evet, özelinde itina ile durulmasını, ona muhafızlık edilmesini emreder. Evet. Ve hatta şöyledir orada, Ve in hıftum fericalen evrukbana. Önce bu ayeti de bilecekler. Eğer ki siz yoldasınız, korku halindesiniz. Düşmandan korkuyorsunuz. Uzun uzun yayıla yayıla gelip salat etmenize, bilgi vermenize, ders yapmanıza fırsat yok. Evet. Korku halindesin. Durum tehlikeli. Ha, o zaman yürürken yapacaksın arkadaş. Fericalen evrukbana. Yürürken. Yürürken, binit üzerinde, yayayken, piyadeyken veyahut da binitteyken bu işi yapacaksın. Bu şartlarda bile bak. Bu şartlarda bile salatı ihmal etmeyeceksin. Muhafızlık edeceksin diyor. Önce bu terk yok. Salat evet. Terk edilmez. Tamam. Salatı terk edenler belalarını bulurlar. Bakın. Belalarını bulurlar, bulacaklar demiyorum. Salatı terk edenler belalarını buldular. Buldular zaten. Tüm dünyada salatı terk edenler belalarını buldular. Halimiz tamam mı? İşte. Tamam. Namazı terk edenler değil, salatı terk edenler hepsi belasını buldu. Allah öyledir çünkü. Evet. Meryem 59'da. Tamam. Evet. Onlar gayaya gideceklerdir. Salatı evet. Zayi edenler. Evet. Zayinin karşılığı ne? Muhafaza, muhafaza. Karşıtı, hafizu ala salavat, onlar ezaus salat. Namazı zayi ettiler. Ettiler. Tamam. Evet. Namazı zayi edenler, pardon salatı zayi edenler, hayatlarından çıkanlar belalarını bulurlar. Tamam, bitti. Öyleyse, Cenab-ı Hak, Nisa suresinin 101-103 şeyde, siz sefere, savaşa giderken salatı kısaltmanızda mahsur yok. Salatı kısaltmak ne demek burada? Bir saat salat yapacağına yarım saat yapmanda, yarım saat yapacakken de 15 dakika yapmanda sakınca yok demek. Ama terk etme gene de. Ha, terk yok. Tabii muhafızlık ki. Var bak. Tabii orada da şey. Peki cepheden salat nasıl yapılır? Zihinsel olarak yapılması lazım. Zihinsel olarak yapılır. Mali bak, olarak olmaz. Mali olarak gerek. Oraya tabii savaşa gelmişsin zaten. Tabii. Mali olarak zırhını giymişsin, kılıcını, tüfeğini almışsın, savaşa gelmişsin. Bakın. Tabii. Bunun örneğini daha önce verdim mi vermedim mi bilmiyorum ama bu konuyu anlayacak arkadaşlar Enfal suresinin 48-49. Ayetlerini iyi okuyacaklar. Evet. Bak Enfal suresinin 48-49'unu iyi şey yapacaklar. Bu Bedir Savaşı öncesine ait bir sahnedir. Mekkeliler İşlerindeki en yiğit, en bahadır, en kahraman adamları Süraka'yı komutan olarak yanlarına getirdiler. Evet. Süraka da onların durumuna, iştahına bir baktı, mali desteklerine vesairesine bir baktı. Dedi ki, dünyada sizi hiç kimse yenemez. Muhammed'i yaktınız, yıktınız, perişan ettiniz. Taraftarlarını da kendisine ortadan kaldıracaksınız. Bu iş bitti. Bedir'e bu niyetle gittiler. Evet. Bak, bu tabii. Niyetle gittiler. Mükemmel bir ordu. Evet. Şimdi değerli izleyicilerim şunu bilsinler. Orada bu ayetlerde Süraka şeytan lakaplı olarak yer alır. Evet. Niyet bu. Ama Süraka bak şimdi Süraka geldi Bedir'de Müslümanların durumunu izliyor. Evet. Ne yapıyorlar ne ediyorlar diye. Tabii normal. Ha. İşte o orada Resulullah salat yapıyor biliyor musun? Orada Resulullah orada salat yapıyor. Kısa kısa yapıyor hem. Nasıl? Bir grubu getiriyor. Burada Allah yolunda savaşmanın, ölmenin, öldürmenin gereğini anlatıyor. Ödülünü anlatıyor. Orada neden savaştıklarını anlatıyor. Cinayet işlemek, ganimete konmak vesaire değil. Burada olay Allah'ın dinini yaymaktır. İlahi kelimetullah'tır. Orada eğer ki yenilecek olurlarsa, bu savaşı yapmayacak olurlarsa Allah'ın dininin yayılmayacağını. Onun için Allah'ın dininin yayılması bunların burada savaşmasına bağlı olduğunu onlara anlatıyor. Onlar ikna oluyor. İşte secde bu. Onlar gidiyor, öteki grup geliyor. Evet. Ve ondan sonra her biri diyor ki, ya Resulallah, bak ya Resulallah, bizimle cennet arasında sadece ölüm zarı mı kaldı? Evet, bak bu kadar iman kuvvetlenmiş. Evet. Salat böyle yapılır. Salat tamam işte mı? Budur. Cennete gitmemize sadece ölmemiz mi kaldı? Evet. Hazırız. Hazırız. İşte secde bu, ikna bu, ikna olma bu. O gidiyor, öteki geliyor. Bunu da Süraka görünce orada görüyor. Hı. peygamberin salatını ve etkisini görüyor, tamam mı? Ne diyor Süraka o zaman biliyor musun? Bak. Topu üzerine. Bak iyi dinle. Burada tam şey yapacağım. Sonra da hani önceden yaktırdı, yakarız yıkarız. Demişti ya. Yoktu dedi ya. Şüphesiz ben sizden uzağım. Yani. Mekkelilere diyor onları ki o ben sizden uzağım ha. Şüphesiz ben sizin görmediğinizi görmekteyim. Salatı gördü. Şüphesiz ben Allah'tan korkmaktayım. Hani Allah inancı da var. Var zaten. Bunlarda, Allah tamam inancı var. Ben sizin görmediğinizi görüyorum. Ne? Ya bu salat. Adamlar ölümü öldürmüşler kardeşim. Bunlar ölmek istiyor. Bunlar cennete gitmiyor. Ölümü öldürmüşler. Ölümü öldürmüşler. Bunlar ölüm, mal, mülk, dünya bitmiyor. Ölümü öldürmüş bunlar. Evet. Evet. Ben çok bunu güzel görüyorum. Ben Allah'tan korkuyorum. Evet. Ve bir de Allah hani sonuç cezalandırması kötü olanı her kim Allah'ın işin sonucunu havale ederse bilsin şu Allah onun üstünde diye bu parantez şey yapar. Evet. Evet. Ve oradan topunun üzerine dönüyor, dönüp gidiyor, kaçıyor. Bu ordu yenilmez diyor. Evet. Bu ordu neyle yenilmez biliyor musun? Kısa da olsa savaş meydanında yapılan salatla i̇şte yenilmiyor. O kadar. Tamam mı? Açık yani, topla tüfekle değil. Namaz, imanla. Evet. Tamam mı? O onların namazını görmüyor ki. Tamam. Namaz kıldıklarını hani, görmüyor Akif, ki. Akif hani evet. İstiklal Marşı'nda da hani benim evet. iman dolu Serhat'ım var der ya. Aynı. Şimdi. Aynı. Diyeyim işte bu salat nerede veriliyor? Evet. Savaş meydanında savaş kısa meydanında. Veriliyor. Bir grup gidiyor dersin alıyor gidiyor. Öteki grup geliyor. Öteki grup geliyor. Öteki grup geliyor. Sadece iki bu rekata döndürülüyor. Bunun rekatı, mekatı yok şekil, kardeşim. Yani başka bir şey değil. Bunu öğrensinler artık. Yani oradan yani salatın yani normal kendi orijinal anlamına dönmekten kaçmak için böyle bin bir numara yapmaya hiç gerek evet. yok ya. Hiç gerek yok ya. Kendisi Kadir gecesi yaşarlar be kardeşim. Kendimizi ya. Kandırıyoruz. Böyle efendim. Numaralara evet. gerek yok. Arkadaş kendi isteğiyle veyahut da bir başkasının arzusuyla yazmış olabilir, tabii, yollamış olabilir. Kendisine çok teşekkür hayır, ediyoruz. Tabii. Bize de böyle bunları açıklama fırsatı tabii. verdiler. Yani. Sağ olun. Teşekkür yani ediyorum. Böyle deyince namazı inkar ediyorsunuz anlamı çıkmıyor ki. O ya, zaten olacak. Onlar, ayrı bir konu. Onlar yani şey, konu. Bitirdiler. Tabii yani, ki. Salat şey yapıyor. Yani, şey, bu atalar din. İşte bunu döndük evet. dolaştırdık. Maalesef. Hani şeye getirdik. Evet. Hani Resulullah'a da bizim dinimizi bozdu bu zındık diye şey yapıyorlardı. Aynı dediler. Aynı. Evet. Elinde Kur'an olan Müslümanların tümüne aynı şeyi yani tarih tekerrürden yapıştırıyorlar. Ibaret, aynısını yapıştırıyorlar. Evet. evet. Efendim bizim bu haftaki süremiz sona erdi. Diğer öyle soruları mi? Öbür programda devam edelim isterseniz. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Olur. Ağzınıza sağlık. Olur. Sağ olun teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programı sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.